امامے کی خوبصورتی بڑھانے کی غرض سے اس پر کڑھائی کروانا کیسا؟ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس میں آپ سمجھ جائیں، جو آپ بھی مجھے میرا خیال سب کو یاد ہوگا. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، او سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. صلی اللہ تعالی. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. کہیے الحمدللہ. اب دیکھیے، کوئی بیچارہ کڑھائی والا، یہاں کڑھائی شاہ بھی تشریف فرمائے، تو ان کو چھیڑیے گا مطلب دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر کسی نے کڑھائی کر دی ہے تو یہ ناجائز یا گناہ نہیں ہے. میں نے تو سادگی والا شعر پڑھا کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، اب کو ٹپ ٹاپ میں اور یہ شعر پڑھے تو آدمی کبھی شعر سنے گا اور کبھی شعر پڑھنے والے کو دیکھے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے ٹپ ٹاپ کے بجائے سادگی میں الحمدللہ عافیت ہے. حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا شعر ہے، خسرو کون و مکان اور تواضع ایسی، خسرو کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیا ہے تیرا، خاک بچھونا تیرا. اب جو فوم کے گدیلوں پر سوتا ہے، خوبصورت 50,000 روپے والے پلنگوں پہ سوتا ہے، وہ بھی شعر پر غور کر لے. اس پلنگ پر سونا ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، جائز ہے، لیکن غور کر لے کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. خسرو کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیا ہے تیرا، خاک بچھونا تیرا. سادگی میں عظمت ہے الحمدللہ. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.